Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 października, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wysoki poziom wody na Odrze w zachodniopomorskim, stan wody w rzece Elbląg też wysoki, służby zabezpieczają miasto. W serwisie Trójki powiem też o wizycie szefa MON-u w Australii i ewentualnych staraniach byłego szefa katalońskiego rządu o azyl w Belgii. Stany alarmowe przekroczone na wszystkich wodowskazach od Gryfina w dół Odry oraz na Zalewie Szczecińskim. Odra jest zamknięta dla żeglugi od Jazu w Widuchowej do granicy z wewnętrznymi wodami morskimi oraz Regalice od przekopu Klucz Ustowo do ujścia jeziora Dąbie. Burmistrz Polic ogłosił alarm przeciwpowodziowy na obszarze gminy. Zamknięta dla ruchu jest droga wojewódzka 120. Od rana w Elblągu obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Służby zabezpieczają prawy i lewy brzeg rzeki Elbląg na Starym Mieście. Praca nad zabezpieczeniem newralgicznych punktów na bulwarze Zygmunta Augusta przy ulicach Radomskiej, Warszawskiej i Grochowskiej trwa od niedzieli. Ponieważ prognozy, które mówiły o wcześniejszym ustaniu silnego wiatru, się nie sprawdziły, konieczne było dalsze wzmacnianie zapór, tłumaczy prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Wiatr nie odpuszcza, cały czas jest bardzo silny. Miasto jest zabezpieczone, nie ma podtopień. Z żywiołem, jeśli przyjdzie naprawdę, to i tak się nie wygra. Dodaje Tomasz Świniarski, szef zarządzania kryzysowego w ratuszu. Dlatego trzeba jak najszybciej stosować konieczne zabezpieczenia i wprowadzić 24-godzinny dyżur służb. Będą one pracować aż do odwołania alarmu. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Tej nocy będzie dość silnie wiać we wschodnich województwach. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze dla województwa pomorskiego drugiego stopnia. Wydano też ostrzeżenie pierwszego stopnia o padach śniegu dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Polska chce rozwijać współpracę wojskową z Australią. Minister obrony Antoni Macierewicz rozmawiał w tej sprawie z ministrem do spraw przemysłu obronnego Australii. Z Australią łączą nas wspólne doświadczenia z walki przeciwko terroryzmowi, przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu, ale także łączą nas potencjalne wspólne interesy naszych przemysłów obronnych i wymiana doświadczeń naszych armii. W tym kontekście minister Macierewicz wymienił możliwość rozwijania współpracy z australijską marynarką wojenną. Szef MON-u przypomniał, że nasz kraj niedługo podejmie decyzję o wyborze dostawcy okrętów podwodnych. O kontrakt walczą trzy firmy ze Szwecji, Niemiec i Francji. Mecenas Stefan Hambura uchwalę Sejmu w sprawie 95-lecia Związku Polaków w Niemczech. Jak mówił na spotkaniu w Warszawie, to być może początek polsko-niemieckich rozmów na temat praw mniejszości za naszą zachodnią granicą. Mam nadzieję, że za tą uchwałą pójdą też konkretne kroki rządu pani premier Beaty Szydło. Liczymy na to i liczę na to, że minister spraw zagranicznych pan Witold Waszczykowski się zaangażuje osobiście i uzyskanie tego statusu mniejszości narodowej dla mniejszości polskiej zostanie twardo położone na polsko-niemiecki stół negocjacyjny. Prawnik zaapelował, aby zacząć liczyć straty wojenne we wszystkich polskich miastach i wsiach. W jego opinii dopiero wtedy uda się pokazać ogrom zniszczeń dokonanych przez Niemców. Ewentualne starania o azyl zdymisjonowanego szefa rządu Katalonii mogą narazić Belgię na poważne konsekwencje międzynarodowe, oświadczyli przedstawiciele belgijskiej opozycji. Ekolodzy i socjaliści wezwali premiera do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. W Belgii jest Carles Puigdemont, gdzie według doniesień mediów spotkał się z flamandzkimi nacjonalistami. Ma ubiegać się o polityczny azyl. Jutro ma wygłosić oświadczenie. Były szef kampanii wyborczej Donalda Trumpa, jego partner biznesowy, nie zgodzili się z zarzutami prowadzenia działań spiskowych przeciwko Stanom Zjednoczonym. Obaj oddali się w ręce władz. Chodzi o ich powiązania z Rosją, która miała wpływać na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Paul Manafort po opuszczeniu budynku sądu w Waszyngtonie nie chciał rozmawiać z dziennikarzami na temat postawionych mu 9 zarzutów. Jednak jeśli się one potwierdzą, to zarówno Manafortowi, jak i Gatesowi grozi do 12 lat więzienia. Mężczyźni nie zostali aresztowani, ale nie mogą opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Z kolei współpracownik ścisłego kierownictwa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, George Papadopoulos, przyznał się do składania fałszywych zeznań w sprawie śledztwa, które ma wykazać, czy Kreml za pomocą cyberataków ingerował w ostatnie wybory prezydenckie. Biały Dom w swoim komunikacie zapewnił, że oskarżenia postawione byłym współpracownikom Donalda Trumpa nie mają nic wspólnego z jego kampanią prezydencką. Oświadczył też, że zarzuty nie wskazują na ingerencję Rosji w kampanię wyborczą obecnego prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Adam Malecki w studiu, serwis sportowy. 5-0 w Gdańsku na zakończenie 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona Kielce rozgromiła 5-0 Lechię i odniosła pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym roku. Kielczanie już do przerwy prowadzili 4-0. Ułożył się ten mecz dla nas znakomicie. Druga sytuacja zakończyła się od razu bramką. 4 te bramki do przerwy. Było po meczu po 45 minutach. Też nie widzieliśmy jakoś przesadnie, żeby drużyna Lechii rzuciła się do ataku, żeby odrabiać straty. Czegoś im na pewno brakuje, ale to już nie jest nasz problem. My cieszymy się z tego, że w końcu udało się przełamać tą pasę na wyjazdach i oby tak dalej. Mówił Jakub Żubrowski, a piłkarze Lechii problem mają. Nie owija w bawełnę Jakub Wawrzyniak. Pierwsze 15 minut wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Natomiast to, co się później wydarzyło, to my dostaliśmy takie gongi, że nawet wychodząc z drugiej połowy, ta przerwa nam w żaden sposób nie pomogła. W pełni zasłużone zwycięstwo Korony, a na pewno dzisiaj nie byliśmy drużyną i to tak delikatnie mówiąc, wszystko nie zagrało. W tabeli Lechia jest 12, Korona 6, a lider to Górnik Zabrze. Kryzys w Gdańsku, a także w Szczecinie, tam postanowili gasić pożar, zwalniając trenera. Posadę stracił Maciej Skorża. 45-latek prowadził piłkarzy Pogoni od początku sezonu. Kończąc wątek piłkarski, wiadomo już, że Robert Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. Napastnik Bayernu Monachium naciągnął mięsień uda w ostatnim meczu ligowym i teraz odpocznie kilka dni od gry. Nie odpoczywały dzisiaj w Ekstraklasie koszykarki Basket Gdynia i Ślęzy Wrocław. Górą wrocławianki wygrały na wyjeździe 62-58, a ich trener Arkadiusz Rusin zdradza klucz do sukcesu. Popełniliśmy mniej błędów od przeciwnika. Ten mecz cały czas był taki rwany, szarpany. Żaden z zespołów nie mógł takiego swojego rytmu znaleźć. Zaważyła w tych ostatnich dwóch minutach konsekwencja i w grze w ataku, a przede wszystkim w grze obronnej, bo wyrwaliśmy 2-3 ważne piłki, które przechyliły szale na naszą korzyść. W Ekstraklasie siatkarek wygrana Grot Budowlany Łódź pokonały na wyjeździe 3-1 Krzeostrowiec Świętokrzyski i zrównały się punktami z liderem, drużyną Chemika Police. W światowym rankingu tenisistów liderem jest Hiszpan Rafael Nadal przed Szwajcarem Rogerem Federerem i Brytyjczykiem Andy Murrayem. Jerzy Janowicz jest 136. Wśród pań wciąż na prowadzeniu Rumunka Simona Halep. Z 6 pozycji na 3 awansowała zwyciężczyni WTA Finals Karolina Woźniacka. Agnieszka Radwańska zostaje na 28. miejscu. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam. Na północy, wschodzie i na południu przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W rejonach podgórskich od minus 5 stopni do zera, na wybrzeżu od plus 3 do plus 5, wiatr na wybrzeżu. W porywach do 65 km na godzinę, na wschodzie do 70, a wysoko w górach do 90. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Kusociński, Marusarz, Iwanow, Szajnowicz, Kwaśniewska. Wybitni sportowcy przedwojennej Polski, medaliści Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, kiedyś podziwiani i fetowani. Ich życiorysy nie składają się jednak z wyliczenia kolejnych triumfów i medali. To ich różni od współczesnych sportowców herosów. W życiorysach dawnych mistrzów wybija się, może bardziej niż osiągnięcia sportowe, spontaniczna walka z niemieckim najeźdźcą, okupiona cierpieniem, uwięzieniem, a nawet śmiercią. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami przypominamy ludzi niezwykłych dla budowania narodowej tożsamości, także sportowców bohaterów. O tym też będzie mowa w dzisiejszej audycji, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam, a po muzyce zaczniemy od historycznego kalendarium. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. mówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby liczał. Przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych podobnych dwóch. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Po 37 latach na tronie 5 listopada 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki. 5 listopada 1414 roku w Konstancji rozpoczął się sobór, który zakończył prawie 40-letnią schizmę w kościele katolickim. W soborze uczestniczyło także poselstwo polskie, w skład którego wchodził prekursor tolerancji religijnej Paweł Włodkowicz. Wygłosił tam nowatorski pogląd o znaczeniu uniwersalnym, iż również poganie mają prawo do swojej ziemi i do swoich państw. Tłumaczył historyk Grzegorz Myśliwski. Jutro minie 500 lat od ogłoszenia przez Marcina Lutra krytyki nadużyć kościoła katolickiego, w tym handlu odpustami. Swoje 95 tez teolog umieścił na drzwiach kościoła Wszystkich Świętych w Wittenberdze. 4 listopada 1794 roku w trakcie insurekcji kościuszkowskiej wojska rosyjskie zdobyły prawobrzeżną część Warszawy. Doszło do zdobycia Pragi i bezprzykładnej zupełnie rzezi mieszkańców i obrońców Pragi. Około 25 tysięcy ludzi straciło wtedy życie. Mówił historyk Jacek Staszewski. Następnego dnia skapitulowała Warszawa, a przed powstańcami zamajaczyło widmo upadku. 101 lat temu na mocy manifestów cesarzy Austrii i Niemiec powstało Księstwo Warszawskie. Tak zwany akt 5 listopada był gestem zachęty wobec Polaków do dalszej walki po stronie tych imperiów w przedłużającej się I wojnie światowej. Wzorem podobnych miejsc w Europie 92 lata temu w Warszawie powstał Grób Nieznanego Żołnierza. 2 listopada 1925 roku pod arkadami Pałacu Saskiego złożono szczątki żołnierza przeniesione z cmentarza obrońców Lwowa. W momencie złożenia trumny do grobu na wystrzał armatni nastąpiła jednominutowa cisza w całej Polsce. To był właściwie królewski pogrzeb Nieznanego Żołnierza. Wspominał w 1983 roku ówczesny konserwator zabytków Feliks Ptaszyński. 3 listopada skończyłby 90 lat. W Kniarzach koło Stanisławowa w 1927 roku urodził się Zbigniew Cybulski. Aktora wspominała 40 lat temu dziennikarka radiowa Regina Witkowska. Jeżeli nawet była to gra, to był to taki sposób gry, który sprawiał wrażenie, że to jest człowiek, który nagle z widowni czy z ulicy zaplątał się na scenie i tam reprezentuje właśnie tę ulicę czy tę widownię. Piękna jest noc, trzeba się przejść przed wyjazdem. Co, pan już wyjeżdża? Niestety żonę mam zazdrosną. 30 października 1984 roku dziennik telewizyjny poinformował o wyłowieniu z Wisły niedaleko Włocławka ciała księdza Jerzego Popiełuszki. Pogrzeb kapelana Solidarności odbył się 4 dni później. Wzięło w nim udział ponad 600 tysięcy wiernych i prawie 1000 księży. Mszy żałobnej przewodniczył prymas kardynał Józef Głęb. Jego życie, pracowite i ofiarne, zostało przedwcześnie w okrutny sposób przerwane na ziemi. Wierzymy, że już nikt w naszej ojczyźnie nie targnie się na życie drugiego człowieka tylko dlatego, że nie podoba mu się głoszona przez niego nauka. 5 listopada 1985 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu profesor Zbigniew Religa przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca. W samym początku zdobycie, w cudzysłowie oczywiście to słowo, dawcy ograniczyło z cudem. W tej chwili nie. Wspominał w 2004 roku w rozmowie z Krzysztofem Michalskim. Magda Karczewska przypomniała m.in., że 500 lat temu pojawił się Luter ze swoimi tezami. Dzisiaj o Lutrze jeszcze będzie mowa w naszym programie i będą to różne spojrzenia. Historie jak z książki. Dzisiaj jest 30 października, czyli za dwa dni. Pojutrze mamy święto, bardzo ważne święto dla Polaków. Dzień Wszystkich Świętych, a potem zaraz następnego dnia są zaduszki. W oba te dni chodzimy na groby. Bogi ma prawdą i dzisiaj już było na cmentarzach bardzo wiele osób, które przygotowywały, myły groby, aby móc potem zapalić światła i dać kwiaty na grobach swoich bliskich. Nie tylko bliskich, ale tych ludzi, których znaliśmy, podziwiali albo których coś wiemy. O takich ludziach będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Gabrielą Jatkowską. Bardzo serdecznie panią witam. Dzień dobry, serdecznie witam. Gabriela Jatkowska jest dziennikarką, specjalizuje się w tematyce kryminalnej. Pisała wiele reportaży na ten temat, ale dzisiaj nie będzie o kryminale mowa. Absolutnie. A będzie o sportowcach, przedwojennych sportowcach II Rzeczpospolitej. Książka ma tytuł Przerwane Igrzyska, pod tytuł Niezwykli sportowcy II Rzeczypospolitej. Dziś będziemy mówić o na przykład Wacławie Kucharze. Mhm. To był, jak pani nazwała go, kto? Król sportu? Król, pionier, ojciec polskiego sportu, właściwie multisportowiec, bo jakiej dyscypliny sportu nie zacząłby uprawiać, tam odnosił sukcesy, bo przecież przede wszystkim był niezwykle utalentowanym i wybitnym piłkarzem, Pogoni Lwów przede wszystkim. Był zresztą też trenerem, związany był przecież i z Legią i Polonią, także postać zupełnie niezwykła, no bo przecież godząca właśnie między tymi dwoma warszawskimi klubami. Był wybitnym łyżwiarzem szybkim, był także łyżwiarzem figurowym przez pewien zdobywał moment. Medale, dziś to nie do pojęcia, nie że do można pojęcia. Godzić tyle dyscyplin. Skok w dal, skok o tyczce, no po prostu hokeista, także zarówno zimą, jak i latem uprawiał sport, odnosząc przy tym niesamowite sukcesy. To po prostu też były początki polskiego sportu, więc takie osoby były na wagę złota. Niemniej jednak posiadanie tyle umiejętności i odnoszenie tylu sukcesów w tak jednak różnych, prawda, dyscyplinach, to jest jednak sytuacja dzisiaj nie do pomyślenia. Jesteśmy nie w magazynie sportowym, ale jednak historycznym, dlatego musimy teraz oddać cześć historii, a właściwie tym postaciom, które w jakoś w tej historii się zaznaczyły. Wacław Kuchar także. W 20 roku miał jechać na olimpiadę, a pojechał zupełnie gdzie indziej. No tak, oczywiście 20 rok, no to jest no, nieszczęśliwy moment dla polskich sportowców, no i w ogóle dla Polaków, no bo wojna polsko-bolszewicka przerwała wszelkie możliwe przygotowania, a przecież to są też początki, jakby nie było polskiego sportu, pierwszych polskich instytucji, zarówno jak chodzi o Komitet Olimpijski, jak i PZPN, to jest tam 1919 rok, prawda, data powstania, no i wojna polsko-bolszewicka, mobilizacja, Wacław Kuchar zresztą był znakomitym żołnierzem, nie pamiętam w tej chwili bodajże w stopniu pułkownika. Dotarłam do niezwykłych dokumentów w archiwum w Rembertowie, które opisują tegoż zawodnika, tego żołnierza, jako naprawdę wspaniałego dowódcę, wybitnego, który mobilizował i zachęcał swoich żołnierzy do walki, odnosząc wielkie sukcesy, mając pod sobą podkomendnych, którzy go po prostu uwielbiali. Także była to też niezwykła lektura, zresztą wszystko pisane tak pięknie, kaligraficznym pismem. Do dzisiaj to można odnaleźć, jeśli tylko oczywiście ma się chęci i czas, żeby troszeczkę poszperać na temat Wacława Kuchara, który przy okazji właśnie niezwykłą kartę historii zapisał jako właśnie wybitny żołnierz. Jego grób możemy znaleźć na Starych Powązkach, jakbyśmy chcieli właśnie go odszukać i może zapalić. Ojciec polskiego sportu Wacław Kuchar. Już pojawił się ten moment, który będzie przenikał się przez wszystkich niemalże, przez prawie wszystkich bohaterów, o których pani opowiada, to 9 sportowców pani opisuje, tak. I sportsmenki wśród nich. Nie każdy walczył jak Kuchar. Mhm. Niektórzy tragicznie skończyli. Wacław Kuchar nie został rozstrzelany przez Niemców jak Kuzociński. Kuzocińskiego, dokładnie. Wybitna zupełnie postać, może bardziej znany niż jeszcze Wacław Kuchar, gdyż dzisiaj zawody robi się imienia Kuzocińskiego i tak dalej. Rozstrzelany w Palmirach. Wcześniej oczywiście brał udział w obronie Warszawy. W obronie Warszawy. Tak, w obronie Warszawy, w Forcie Czerniakowskim. Tak, i to jest ten moment, niech pani powie, to jest niesamowite. Ciekawe, jakby to było dzisiaj. Ci wszyscy sportowcy w sposób zupełnie naturalny, ze swoim hartem ducha, umiejętnościami, pewną kondycją fizyczną, natychmiast zgłaszają się zawsze jako ochotnicy w jednej wojnie, drugiej, prawda? Coś takiego nie ma jest. Takiego zawahania, nie ma zawahania. W ogóle momentu, że no nie wiem, wyjeżdżam, opuszczam, zostawiam, w końcu jestem sportowcem, nie do mnie należy obowiązek obrony ojczyzny. Tymczasem okazuje się, że ta miłość do ojczyzny, którą prezentowali w trakcie przecież uprawiania sportu, bo przecież też po to zdobywali te medale, prawda? Po to wyjeżdżali na olimpiadę. Oczywiście ci, którzy wyjechali, no Kusociński jest pierwszym złotym medalistą z olimpiady w 1932 roku w Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. Mógł zdobyć także drugi medal, no bo był zgłoszony do biegu na 5 tysięcy metrów, no ale niestety tak sobie zdarł nieszczęśliwie nogi w nowych butach w trakcie tego finałowego biegu, w którym to zdobył złoty medal, że niestety lekarz nie dopuścił go do uczestniczenia w biegu na 5 tysięcy metrów. No ale wracając do tego wątku właśnie patriotycznego i tego momentu, kiedy wszyscy wstępują z wielką chęcią, na przykład gospoda pod Kogutem, to tam właśnie taki zalążek, powiedzmy, w pierwszych dniach okupacji takich partyzanckich ruchów, tam się przecież znalazł zarówno Kusociński, jak i Jędrzejowska, nasza wybitna tenisistka, finalistka Wimbledonu z 1937 roku. Tam się znajduje Kwaśniewska. Również Kwaśniewska, tak jak najbardziej. Oszczepniczka, zaraz jeszcze powiemy o niej. Oszczepniczka też bardzo ciekawa postać. Bo to zupełnie tak, coś więc niesamowitego było z jej historią. Tak, oni wszyscy z wielką chęcią i to jest jakby obowiązek, to jest wpisane w ich no, sportowe i patriotyczne DNA. Po prostu nie ma innej możliwości. To jest niesamowite. Janusz Kusociński zginął w ramach takiej akcji, która nazywała się, w skrócie mówimy AB. Tak. Niemiecka akcja, która, powiemy w skrócie, miała na celu zniszczenie totalne polskiej inteligencji i ważnych osób. Polska warstwa przewodnia, jak Niemcy o nich mówili. Grób Kusocińskiego jest symboliczny prawdopodobnie. Tak, to znaczy znaleziono jego szczątki, odnaleziono jego szczątki. Czyli grób Kusocińskiego nie jest symboliczny. Nie, jest to grób jak najbardziej... I w Palmirach znajduje się. W Palmirach, tak, jest grób Kusocińskiego. Tam, z tego co wiem, przyjeżdżają szkoły, oddają mu hołd. Jest tam symboliczny napis, no nie będę teraz cytować z pamięci, bo to jest dłuższe hasło, które prawdopodobnie zostało kute przez Kusocińskiego, które mówi o tym, jak właśnie trudno jest walczyć za Polskę i jeszcze trudniej, prawda, cierpieć za Polskę. To jest taki dłuższy... Najtrudniej cierpieć. Czy najtrudniej, tak, cierpieć. Tak. To też zostało wyryte w celi, kiedy aresztowany został przez gestapo. Był niemiłosiernie katowany. Są takie relacje, które świadczą o tym, że parę osób go w trakcie tych męczarni i tego katowania w tej katowni gestapo widziało i on przecież miał w momencie śmierci 33 lata, wyglądał po prostu jak staruszek, nie miał zębów, osiwiał. No zupełnie zniszczyły go te kilkumiesięczne przesłuchania, a potem ten tragiczny finał, właśnie rozstrzelanie w Palmirach. Niemcy mu zresztą proponowali objęcie pozycji trenera w ich reprezentacji. Trenera nie tylko jemu, powiemy o tych innych osobach, tak samo zaraz po przerwie. Rozmawiamy z Gabrielą Jatkowską, autorką książki Przerwane Igrzyska. Wspominamy ludzi, pojutrze będziemy szli na groby i po pojutrze może złożymy też kwiaty, zapalimy na ich grobach, na grobach tych ludzi, o których dzisiaj rozmawiamy. If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Of your room, in the darkness of your dream, you must only think of me. There can be no in between. When your pride is on the floor, I'll make you. Back to your own world. Gościem dzisiejszego programu tuż przed świętem Wszystkich Świętych i zaduszkami jest pani Gabriela Jatkowska. Przerwane igrzyska. PWN wydał tę książkę, a ja natychmiast muszę powiedzieć przy okazji, że tę książkę mamy również dla państwa. Wydawnictwo ofiarowało kilka egzemplarzy. Wystarczy do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl oraz swój adres, nie mailowy, tylko ten domowy, żebyśmy wiedzieli, na jaki adres tę książkę Przerwane igrzyska, niezwykle ciekawą, przesłać. Mówiliśmy o kucharze, mówiliśmy o Kwaśniewskiej, o Kusocińskich, o Kusocińskim. Sportowcy, którzy mieli jechać na jakieś igrzyska, nie pojechali, ale poszli bić się za Polskę. Podobnie było z Marusarzem. Pani jest dziennikarką, która zajmuje się kryminalnymi sprawami, a Marusarz to prawie jak kryminał. Tak, to wstrząsająca i naprawdę niezwykła historia, bo przecież był kurierem tatrzańskim. Został zwerbowany przez drugi oddział, współpracujący oczywiście z szóstym oddziałem, czyli przez polski wywiad, jako ten kurier tatrzański. Zresztą wraz z siostrą, z bratem, z siostrą, czyli Heleną Marusarzówną, też wybitną przecież narciarką i postacią polskiego podziemia. Transportowali przez zieloną granicę broń, szmuglowali informacje, prawda, w drobnych paczuszkach, czyli rozkazy polskiego podziemia, jak również ludzi. Przedostawał się przez tę granicę wielokrotnie, no bo przecież byli to ludzie, którzy znakomicie znali Tatry, w związku z czym byli absolutnie wykwalifikowani. Ale kiedyś musiał wpaść. W zasadzie wpadł dwukrotnie, bo jeszcze wcześniej z żoną został złapany przez Tisowców, prawda, czyli zwolenników słowackiego Józefa Tiso. Udało mu się wtedy uciec po raz pierwszy. Po raz pierwszy dokonał, można powiedzieć, skoku życia, bo też przez takie małe okienko w celi, w której był zamknięty, wyskoczył po prostu na tak zwanego szczupaka, a następnie po raz kolejny złapany już wówczas w katowni Palas, bodajże tak to się, prawda, wymawia, krakowskiej, czyli w siedzibie Gestapo, następnie przewieziony do więzienia Montelupich, gdzie siedział jakiś czas, usłyszał oczywiście wyrok śmierci. Też zresztą był przez Niemców zachęcany do przejścia na ich stronę. Ta kolejna postać, która Nie waha się odmówić, chociaż dokładnie. Chociaż wie, co może go czekać. Prawdopodobnie była to niesamowite. To niesamowite, intratna przecież propozycja, prawda? Ci ludzie wychowali drugie RP. Dokładnie. Mógł zachować swoje życie, mógł prawdopodobnie dostatnio żyć i trenować niemieckich skoczów, ale absolutnie nie było w ogóle na ten temat dyskusji. Ten skok jego z okna to już jest bardzo znany, akurat może najbardziej z wszystkich ucieczek w Polsce, bo on wyskoczył z Montelupi przez okno. Oczywiście przez to, że był skoczkiem, no to dał sobie rady, że nie połamał nóg, jak inni to zrobili. I uciekał bardzo długo i szybko. Był potem w Budapeszcie do końca wojny. Po wojnie znów był skoczkiem, znów skakał. To niesamowite, mając 50 parę lat. 50 parę lat otwierał w Garmisch-Partenkirchen turniej czterech skoczni i jako, no powiedzmy, taka ozdoba tegoż turnieju miał bodajże, tak, 53-54 lata. Oddał, można powiedzieć, ostatni publiczny skok. Ale pamiętajmy o tym, że mając 68 lat do filmu pod tytułem Dziadek oddał swój w ogóle ostatni skok na potrzeby tego filmu właśnie. Także, i tym, że Garmisch-Partenkirchen podziwiali go Niemcy, którzy być może niektórzy z nich zupełnie co innego chcieli z nim zrobić. No więc właśnie. Trochę wcześniej. Coś niesamowitego, jak to się wszystko zapętliło, jak ta historia zatoczyła koło. On zresztą chciał pokazać tym Niemcom, że cały czas, prawda, jest w stanie mimo 50 lat... Grób Stanisława Marusarza, wielkiego, wybitnego sportowca, Polaka, patrioty i żołnierza, znajduje się w Zakopanem, na Pęksowym Brzysku. To też historia niesamowita. On umarł w czasie pogrzebu swojego dowódcy. Tak, przemawiał zresztą w trakcie tego pogrzebu, żegnał się z nim. To było bardzo piękne przemówienie. No i niestety w pewnym momencie upadł na ten świeży grób swojego przyjaciela wieloletniego. Po kilkugodzinnej próbie reanimacji niestety nie udało się i zmarł. Przed kilkoma laty Muzeum Historii Polski ogłosiło taki plebiscyt na najważniejszą Polkę wszechczasów. Mhm. Tych Polek było bardzo dużo, bo to od Dąbrawy, licząc po Zawadzką Zoo, generała cichociemną w polskiej podziemnej armii. Wśród tych 10 znalazła się, 10 w zasadzie, znalazła się Halina Konopacka. Niektórzy podkreślali, bo złota pierwsza olimpijka polska i taka piękna jeszcze. I jeszcze ta dla historii polskiej, która przewiozła polskie złoto. Podobno, no bo są też co do tego pewne wątpliwości. Niektórzy historycy o tym mówią. Przewiozła polskie złoto wraz ze swoim mężem, pułkownikiem Ignacym Matuszewskim. Minister skarbu. Tak, dokładnie. Dostał taką dyspozycję. Miała prowadzić, czy też siedzieć za kierownicą jednej z ciężarówek, przewożąc to złoto do Rumunii. Następnie ono trafiło do Francji, a już z czasem, kiedy prawda, no, Francja skapitulowała, przeniesione zostało do Londynu i tutaj historia się troszeczkę zaczyna komplikować. Generalnie, częściowo to złoto miało zostać następnie przewiezione przez niejakiego Tatara, prawda? Co dalej się z nim stało, no to są też różne spekulacje. Domyślamy się tylko, gdzie to złoto może gdzie znajdować się. Gdzie to złoto może się znajdować, dokładnie. Natomiast fantastyczna postać, przepiękna kobieta, prawdziwa celebrytka, jakbyśmy dzisiaj, prawda, mogli w ten sposób ją nazwać, czego zresztą niespecjalnie lubiła, natomiast no, zdawała sobie sprawę z tej swojej popularności. Uwielbiał ją Janusz Kucociński. To właśnie ona napędziła tego ducha, on marzył o tym, żeby również zostać kiedyś złotym olimpijskim medalistą, co mu się oczywiście udało. I proszę zauważyć, że to Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski, olimpijski medal dla Polski, czyli to ten sport kobiecy, prawda, zaczynał święcić trochę chyba bardziej, aniżeli męski, co ciekawe. Zmarła w Stanach Zjednoczonych, jej zwłoki jednak przewieziono do Warszawy. Jej grób odnajdziecie państwo na cmentarzu Brudnowskim, jednym z największych polskich cmentarzy. Jak już przy kobietach jesteśmy, to musimy powiedzieć o Kwaśniewskiej. Jeden z rozdziałów pani książki nazywa się to Okropna fotografia. Dlaczego o tej fotografii szybko musimy powiedzieć? Z tego co wiem, ponieważ miałam przyjemność poznać córkę Marii Kwaśniewskiej, ona po prostu tej fotografii nie znosiła. Bardzo nie lubiła kiedyś. Wiemy, jaka to fotografia już jest. Mówimy. Musimy powiedzieć o tak, co chodzi. Tak, oczywiście. Fotografia przedstawia Kwaśniewską w towarzystwie Adolfa Hitlera, który to po zajęciu przez nią trzeciego miejsca na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku. W rzucie oszczepem, dokładnie. Zajęła to trzecie miejsce. Została przez niego zaproszona do loży honorowej. On miał taki zwyczaj zapraszania sportowców, których sobie, że tak powiem, no i zrobiono fotkę. No i wówczas właśnie zrobiono tę fotkę. Natomiast ta fotka, można powiedzieć, ratowała życie ludzkie, ponieważ ona w trakcie wojny pracowała w obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd po prostu ludzi wyciągała. Po pierwsze, pokazywała wartownikom to zdjęcie. Oni już natychmiast salutowali, no bo przecież Hitler na zdjęciu. A w jego towarzystwie Maria Kwaśniewska, wówczas pielęgniarka. I po prostu często wywożone osoby już nieżyjące, ona tam chowała te osoby. Zmieniała decyzje lekarzy. To wszystko jest oczywiście opisane w tej książce, natomiast no też niesamowita postać, niesamowita historia. No i ta znienawidzona przez nią fotografia, którą jakoby po wojnie miała... Tak się przydała. Tak, przydała się, a po wojnie miała ją ponoć pognieść, ponieważ tak jej nie znosiła. Bo wybitna sportsmenka potem tylu ludziom pomogła. Ona w swoim domu Podkowie Leśnej organizowała, prawda? Tak. Pisze pani o tej książce swojej. To są niesamowite, tak, i postacie, bo Ewa Szerpung-Zarembina między innymi, prawda, i żona Komara, ojca późniejszego olimpijczyka, prawda. Tak, więc, Komara. Tak, dokładnie. I naprawdę wiele osobom pomogła. Ja także rozmawiałam z osobami, na przykład z panią Krystyną, nie pomnę w tej chwili nazwiska, która, co prawda, nie została przez nią wyprowadzona, bo bardzo duży był problem z wyprowadzeniem z Pruszkowa dzieci. To było najtrudniejsze. Natomiast pomogła wielu członkom rodziny pani Krystyny. Ona to pamięta, jako mała dziewczynka przebywała w tym obozie, tak? Więc jest mnóstwo osób, które faktycznie poświadczały tę jej postawę oraz tę daleko idącą pomoc, a ona po wojnie bardzo skromnie się do tego odnosiła. W zasadzie niewiele chciała na ten temat mówić, a już zwłaszcza nie cierpiała, jak po prostu się wspominała to zdjęcie z Hitlerem, także może zakończmy już ten wątek. 9 postaci, nie o wszystkich teraz powiemy, bo nie mamy na to czasu, a poza tym książka jest po to, żeby ją przeczytać, a nie omówić w Studio Trójki, ale na koniec tylko takie wspomnienie o najbardziej tragicznej z tych postaci i trochę innej od innych. To pokazuje wojny jako miejsce nie dla bohaterów tylko, nie tylko, że można wykazać się i potem przejść do kart historii, ale przejść albo zostać zrzuconych z tych kart. Myślę o Erneście Wilimowskim, absolutnie najwybitniejszym piłkarzu Polski przed wojną, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie w tamtego czasu. Strzelić 4 bramki Brazylijczykom w Mistrzostwach Świata nie można było przez przypadek. Wilimowski oczywiście był Ślązakiem, to zawsze trudno jest. Co zresztą zawsze podkreślał, prawda? On zawsze podkreślał to, że jest Ślązakiem przede wszystkim. A i wybrał reprezentację niemiecką. Wybrał reprezentację. Czy pani myśli o nim, że to zdrajca? Nie, ja prawdę powiedziawszy, nie chcę powiedzieć, że rozumiem, bo to ciężko wchodzić w skórę, prawda, takiej osoby, kiedy się nie jest w tej sytuacji. No to jest sytuacja zupełnie trudna do wyobrażenia. Natomiast on miał 24 lata. Dostał ofertę gry dla Niemiec. Jego matka wówczas prawdopodobnie spotykała się z mężczyzną pochodzenia żydowskiego, wylądowała w Auschwitz. Na skutek tego dostał ofertę w zasadzie nie do odrzucenia. Zaczynasz grać dla Niemców. To jest oczywiście gra propagandowa ku ich uciesze i rozrywce. A my ratujemy twoją matkę. No, nie wiem, jaką decyzję byśmy, prawda, podjęli. No, później zostaje w reprezentacji Niemiec. No bo też przecież po 45 roku w zasadzie nie ma dla niego miejsca w Polsce, ponieważ zostaje zupełnie wymazany z kart historii. Nie chce się o nim wspominać w żadnych publikacjach na temat polskiego piłkarstwa. Raczej się nawet ten mecz, prawda, w 30 roku wymazany był w PRL-u. Z Brazylią, tak. Wspomina pani fragment spotkania z Kazimierzem Górskim, naszym wielkim trenerem. Tak, ponoć pan Kazimierz Górski miał później żałować swojego ostrego tonu. To było w 74 roku w Niemczech, w Monachium, kiedy to właśnie Wilimowski specjalnie przyszedł do hotelu, w którym... To mundial w Niemczech. Tuż przed. Przyszedł do restauracji hotelowej, poprosił o rozmowę. Kazimierz Górski po chwili zastanowienia poznał, no już to był wówczas Wilimowski, był starszym mężczyzną, poznał w nim swojego zresztą idola, bo przecież pamiętajmy, że Górski pochodzący z Lwowa, zdarzało mu się często widywać, słyszeć, czytać, no podziwiać po prostu Wilimowskiego. To był jego najukochańszy piłkarz. Natomiast, no wiadomo, w 74 roku możemy sobie tylko wyobrazić, w jakim towarzystwie i z jaką obstawą Kazimierz Górski tam przebywał. I działaczy, którzy mieli pensję na UB. No więc właśnie, więc też nie mógł sobie swobodnie z nim na pewno porozmawiać. Wilimowski w pewnym sensie prosi go o przebaczenie, prawda, żeby poszła ta informacja do Polski, że on tak naprawdę przecież niczego złego nie zrobił i że bardzo się interesował zresztą losami polskiej drużyny w trakcie Mistrzostw Świata. Bardzo mu zależało na tym, żeby Polacy doszli jak najdalej, co zresztą podkreślił w tej rozmowie. No Górski po latach miał właśnie żałować tego, że nie powiedział mu, że przecież nic się nie stało, że wszyscy pana uwielbiamy. Zasygnalizował mu, żeby wrócił, żeby przyjechał do Polski, żeby się spotkał, porozmawiał, dał wyraz swojej sympatii, prawda? Niestety do tego powrotu nigdy nie doszło. Ernest Wilimowski zmarł 20 lat temu, choć polska prasa w czasie PRL-u podawała, że on już właściwie nie żyje, żeby go uśmiercić wcześniej. Jego grób znajdziemy w Karlsruhe w Niemczech. Mówimy dzisiaj o grobach, bo pojutrze Dzień Wszystkich Świętych, Święto Wszystkich Świętych, a pojutrze zaduszki. Wspominaliśmy dzisiaj ludzi, dzięki pani Gabrieli Jatkowskiej, wielkich sportowców, wielkich Polaków, bohaterów z trudnymi losami, ale niesamowitymi. O tych losach, o tych przerwanych igrzyskach, tych ludzi przeczytamy w książce Przerwane Igrzyska. Niezwykli sportowcy drugiej RP, Gabriela Jatkowska była gościem Historia z Książki. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. A ja tylko przypomnę, że wydawnictwo PWN, które wydało Przerwane Igrzyska, ma dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę napisać Historię jak z książki @polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Historie jak z książki. Być może 500 lat temu po raz pierwszy ujawniła się tak wielka siła mediów. Profesor Michał Kopczyński mówi, że za sprawą lutra i oczywiście druku. Wedle legendy 31 października 1517 roku, w przeddzień Wszystkich Świętych, Marcin Luter przybił na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 tez przeciwko odpustom. Dzień ten uznano z czasem za początek reformacji. W bieżącym roku 500. rocznica czynu Lutra obchodzona będzie uroczyście. Rzecz w tym, że wcale nie możemy być pewni, że 95 tez zawisło na drzwiach katedry. Informuje nas o tym we wstępie do pierwszego zbiorowego wydania dzieł Lutra Filip Melanchthon, uczeń i towarzysz reformatora. Tyle tylko, że w 1517 roku Melanchthona w Wittenberdze nie było, więc nie mógł być świadkiem wydarzenia. Jak wykazały badania historyków niemieckich, brak jest bezpośrednich świadectw mogących potwierdzić nie tylko przybicie tez do drzwi katedry, ale nawet fakt, że zdarzyło się to 31 października. Jesienią 1517 roku w Wittenberdze. Tyle wiadomo na pewno. Reszta to fakty medialne. Ważniejsze od okoliczności ogłoszenia tez jest pytanie, dlaczego wystąpienie Lutra doprowadziło do trwałego podziału chrześcijaństwa. Wszak i przed Lutrem byli odstępcy od rzymskiej ortodoksji, niektórzy bardzo głośni, jak choćby Czech Jan Hus. Ale żaden z nich nie utrwalił swojej doktryny, tak jak udało się to Lutrowi. Część historyków odpowiada na to pytanie, wskazując na kryzys wiary na przełomie XV i XVI wieku. Jego źródłem miała być obawa o zbawienie. Obawa, która stała się podglebiem dla masowego handlu odpustami. Skoro śmierć w epoce dżumy przychodzi nagle, to nikt nie może być pewien, czy w chwili zgonu jego dusza nie jest splamiona nierozgrzeszonymi uczynkami. Kupno odpustu było swego rodzaju polisą, bo dzięki niemu można było odkupić z góry grzechy jeszcze niepopełnione. Stąd bardzo blisko do komercjalizacji. Gdy pieniądze w skrzynce brzęczą, dusze w czyśćcu się nie męczą, pisał w tezach z przekąsem Luther. Sprzeciwiał się on nie tyle samym odpustom, co przekonaniu, że ich działanie jest automatyczne, że zakup odpustu zastąpi skruchę, wiarę i łaskę. Inni historycy zwracają uwagę na okoliczności polityczne towarzyszące wystąpieniu Lutra. Ich zdaniem w pierwszych latach po ogłoszeniu tez zaniedbano walkę z herezją, bo ludziom władzy bardziej zależało na wyborze Karola V na tron cesarski i nie chcieli zbyt energicznymi działaniami zrażać elektorów, którzy mogli przerzucić swe głosy na króla Francji Franciszka I. Zamiast mieczem usiłowano Lutra przywracać na łono kościoła słowem. W tym celu organizowano debaty. Środki te okazały się nieskuteczne, a czas płynął. Gdy postanowiono się z Lutrem załatwić siłą, jego zwolennicy byli już zbyt liczni. Dopiero niedawno zwrócono uwagę na umiejętne posługiwanie się przez Lutra nowym medium, jakim na przełomie XV i XVI wieku był druk. Technikę powielania tekstów za pomocą ruchomych czcionek wynalazł w połowie XV wieku Moguntczyk Johannes Gutenberg. Drukowano z reguły książki opasłe, drogie, a więc adresowane do wąskiego kręgu odbiorców. Zwiastunem zmiany były listy odpustowe, jednostronicowe, identyczne teksty z pustym miejscem na wpisanie imienia i nazwiska nabywcy. Jeszcze lepszym biznesem dla drukarzy okazały się broszury religijne od 95 tez Lutra poczynając. Już w 1517 roku tezy ukazały się po łacinie i po niemiecku. Rok później miały 16 wydań. W kolejnych latach masowo drukowano inne prace Lutra oraz jego uczniów i relacje z debat ze zwolennikami katolickiej ortodoksji. Jeden z tych ostatnich, dominikanin Johannes Eck, był niewątpliwym zwycięzcą debaty z Lutrem. Przyznawali to nawet zwolennicy reformatora z Wittenbergi. Ale Eck był człowiekiem starego świata. Miał piękny głos, wyśmienitą pamięć do cytatów z Pisma Świętego. Luter i jego ludzie, aby mu odpowiadać, pośpiesznie wertowali księgi. Eck znakomicie posługiwał się retoryką. Dla 400 słuchaczy kunszt i wiedza Ecka były oczywiste. No tak, ale tysiące ludzi dowiedziało się o przebiegu debaty nie od Ecka, lecz z drukowanej relacji napisanej przez Lutra i jego zwolenników. Tak oto nowe media dowiodły swej siły, a Lutra nic już nie mogło wykreślić z historii. Dzieje się historia. Skoro jesteśmy już przy Lutrze, to kontynuujmy ten temat. Ukazała się właśnie niedawno książka Pawła Lisickiego Luter, ciemna strona rewolucji, a wydawca Fronda tak anonsuje tę pozycję. Kim był Marcin Luter? reformatorem, który z miłości do prawdy wystąpił przeciw nadużyciom papiestwa, czy rebeliantem, prekursorem późniejszych rewolucjonistów. W ostatnich latach obraz Lutra uległ całkowitej przemianie. Za sprawą licznych wypowiedzi kardynałów Waltera Kaspera, Kurta Kocha czy Karla Lemana stał się zwolna nauczycielem wiary i wzorem do naśladowania dla katolików. Co jest przyczyną tak całkowitej zmiany stanowiska Kościoła? Powody mogą być dwa. Albo odkrycie nieznanych pism reformatora, rzucających nowe światło na jego postawę, albo nowa interpretacja jego nauk. Żadne nowe pisma Lutra się nie pojawiły, piszą wydawcy. Według Lisickiego niezrozumiałe są zachowania obecnego Kościoła katolickiego, także papieża Franciszka i wielu hierarchów, choć oczywiście niektórzy zachowują zupełnie inne stanowisko, jak na przykład kardynał Walter Brandmiller, do niedawna jeszcze przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, który powiedział w kwietniu 2017 roku, że traktuje Lutra za heretyka i słusznie stało się, że został wyłączony z Kościoła. Czy jak to jest, pyta Lisicki i częściowo na to pytanie odpowiada, a co więcej, no to trzeba sięgnąć po książkę wydaną przez Frondę. Polskie Radio jest patronem medialnym tej pozycji. Też przeczytajcie. Ukazał się nowy, listopadowy już, jak ten czas leci, numer miesięcznika W sieci historii. Co w nim przeczytamy? O tym powie właśnie wiceszefowa pisma Małgorzata Żarn. Polecam Państwu listopadowy numer W sieci historii, który już jest w kioskach, a w nim wbrew pozorom nie piszemy tylko i wyłącznie o odzyskaniu niepodległości, a wykorzystujemy również i ten temat do zaprezentowania instytucji, która jest bardzo ważna dla nas wszystkich, mianowicie Poczty Polskiej. I mało kto wie, że początki poczty w Polsce to są czasy panowania Zygmunta Augusta, o tym piszemy. I mało kto wie, jak bardzo ta instytucja przyczyniła się do odzyskania niepodległości, a potem do organizacji życia po 1918 roku. A już więcej osób wie i myślę, że tych, którzy się interesują, to ucieszy, że piszemy również o tym, że znaczki przedstawiają różne rocznicowe nasze wydarzenia ważne i te kolekcje znaczków też są w jakiś sposób tutaj do obejrzenia, bo mamy ciekawe skany. Także zapraszam serdecznie do poczytania tematu miesiąca. A ponieważ jest to listopad, no to oczywiście coś na temat odzyskania niepodległości też Państwo tutaj znajdą. Nie będę zdradzać tajemnic, proszę szukać. Poza tym, tak żeby nie było strasznie poważnie, to przypominamy taki śmieszny epizod z naszych czasów jagiellońskich, mianowicie mało brakowało, abyśmy również posadzili naszą królewnę na tronie cypryjskim. Ale niestety te rokowania między Władysławem Jagiełłą a królem Cypru nie skończyły się dobrze, między innymi dlatego, że niestety osoba zainteresowana głównie nie dożyła i zmarła wcześniej. Przywołujemy również wstrząsającą informację na temat Jana Małolepszego w artykule Przesłuchanie Murata. Bardzo Państwa zachęcam do przeczytania tego, dlatego że tutaj losy tego człowieka są tak tragiczne, że aż trudno sobie wyobrazić, ponieważ był torturowany już nawet po tym, jak wydano na niego w procesie kiblowym karę śmierci. Chodziło o to, żeby wydobyć od niego zeznania na temat kolegów. Nawet jeśli chodzi o komunistyczne prześladowania, to był wyjątek, jakieś takie bardzo to wstrząsające. Poza tym no, mamy bardzo dużo innych ciekawych artykułów, na przykład o Władysławie Rajmoncie, który był również i pielgrzymem i w trakcie swojego życia przeszedł drogę świadomościową od takiego fascynata naukami przyrodniczymi i ateisty do człowieka głęboko wierzącego, a akurat w listopadzie jest pielgrzymka kolejarzy, a Rajmont, jak wiadomo, poza tym, że był pisarzem znanym, był również kolejarzem, to właśnie tak a propos tego również tutaj piszemy. Mamy również takie cmentarne elementy, mianowicie piszemy o polskich grobach w Uzbekistanie i piszemy o cmentarzu już nieistniejącego kościoła w Warszawie, który mieścił się przy ulicy Świętojerskiej, bardzo ciekawy materiał dla warszawiaków, ale nie tylko. No i zamieszczamy też wspomnienie o Erazmie Ciołku, artyście fotografiku, który był bardzo zaprzyjaźniony z naszą redakcją. Koryfeusze. Wśród papuasów spędził 28 lat. Był pierwszym białym człowiekiem na wielu spośród wysp Oceanii, i tam też umarł. Z dala od kraju nie musiał mówić o swej przeszłości niekoniecznie bohaterskiej. Jednym z pierwszych badaczy Mikronezji i Polinezji był nasz rodak Jan Stanisław Kubary. W ciągu 26 lat pobytu na Wyspach Oceanii dokonał bardzo wielu interesujących odkryć. Zbadał i opisał mnóstwo okazów fauny i flory z tamtego obszaru. Człowiek ten zrobił więcej dla badań Mikronezji niż ktokolwiek inny przed nim i pewnie po nim. Urodził się w 1846 roku w Warszawie, ale o jego pochodzeniu zachowało się niewiele informacji. Wynajął jakąś typową łódkę, którą przemieszczał się od wyspy do wyspy, nawiązując kontakty z miejscową ludnością. Mówi Tomasz Madej z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. I zbierając u źródeł te obiekty, opisując je, robiąc ich fantastyczne ilustracje, które możemy znaleźć w publikacjach niemieckich, i tak gromadził niesamowity po prostu zbiór kultur tamtego regionu. Jan Stanisław Kubary przybył do Oceanii w drugiej połowie XIX wieku, w momencie, kiedy rozwijała się tam coraz bardziej ekspansja krajów kolonialnych, a wraz z nią wszelkiego rodzaju zakazy i ograniczenia, które wpływały na stopniowy zanik obyczajów i wytworów tamtej kultury. Zbieractwo dla Kubarego nie było tylko pracą, ale stało się również jego ulubionym zajęciem. W okresach, kiedy nie pracował dla muzeów, zbierał dla siebie, dla własnej przyjemności, zakładając między innymi na Nowej Gwinei Muzeum Ornitologiczne i Etnograficzne. A żeby zbratać sobie mieszkańców, no to on zrzucił ten, można powiedzieć, strój europejski i uczył się języka. Fakt, że studiował medycynę na szkole głównej, wybawił z opresji wielokrotnie niektórych wyższych przedstawicieli, więc na niektórych wyspach miał bardzo wysoki status, który mu pomagał w jego badaniach. Jego zapiski z Samoa trafiły do tygodnika ilustrowanego, więc możemy sobie je spokojnie odnaleźć. Natomiast reszta była już wydawana w niemieckich czasopismach. Kubary był pierwszym Europejczykiem, który przywiózł do Muzeum Hamburskiego walutę wyspiarzy. To pieniądze ze szlifowanych płytek, muszli kolczastej, szkiełek i drewna. Badał wszystko, on się wszystkim zajmował. Kultura materialna, język, budownictwo. Po raz pierwszy opisał tatuaż z Samoa. Prowadził swoją nazwę tej czynności, która była jako tatunek od malunku. Poświęcił po prostu całą publikację na temat tatuażu związanym z Mikronezją. Jan Stolzmann, który odwiedził Kubarego, odnotował, że Kubary był cały wytatuowany. Pamiętam ten cytat, że spostrzegłem, że ma ręce tatuowane po same pięści, a gdym razu pewnego przyszedł rano do pokoju, kiedy jeszcze w łóżku leżał, gdy za nim wstawał, zauważyłem, że ma i całe nogi tatuowane, z czego wniosłem, że jest na całym ciele pokryty tatuowanymi rysunkami, co zaraz potem stwierdził, gdy mu koszula na piersiach odchyliła. Pisano o nim, że był skończonym oryginałem. Doceniano go na całym świecie, a w Polsce jego historia czeka na ponowne odkrycie. Historie jak z książki. Zaczęliśmy ten rok Konradem Korzeniowskim i tak będziemy po trosze kończyć ten rok 2017, który jest rokiem, między innymi, przypomnijmy, rokiem Józefa Konrada. Znów posłuchamy jego publicystyki w interpretacji Ryszarda Łukowskiego, aktora Starego Teatru w Krakowie, a za tydzień, 6 listopada, znów będę Państwa zapraszał na historiach z książki. 6 listopada, ale to było bardzo dawno temu, świętowaliśmy w szkołach święto, którego teraz na szczęście już nie świętujemy. Marek Stremecki, dobranoc Państwu. Do Bernarda Russella, Oswald, 23 października 1922 roku. Zawsze lubiłem Chińczyków, nawet tych, którzy usiłowali zabić mnie i parę innych osób. Na podwórzu prywatnego domu w Hantabun nawet, choć już nie tak bardzo, faceta, który pewnej nocy w Bangkoku okradł mnie ze wszystkich pieniędzy, ale nim znikł w czeluściach Syjamu, wyszczotkował i starannie poukładał moje ubranie, przygotowując je na rano. Doznałem wielu uprzejmości ze strony rozmaitych Chińczyków, wliczając jeszcze wieczór, jaki spędziłem na rozmowie z sekretarzem jego ekscelencji Cenga na werandzie hotelu oraz pobieżną znajomość poematu The Hidden Cheney. Oto wszystko, co wiem o Chińczykach. Po zapoznaniu się wszakże z pana niezwykle interesującymi poglądami na problem chiński, zacząłem ponuro patrzeć na przyszłość tego kraju. Nie zauważyć słuszności pańskich wniosków może tylko człowiek, który zauważyć jej nie chce. Mrozem przejmują one serce, zwłaszcza gdy mowa o wpływie amerykańskim. Byłby to straszny los dla Chin lub dla jakiegokolwiek innego kraju. Tym silniej przejmuję się pańską książką, że jedyny promień nadziei, jaki pan dopuszcza, to nadejście międzynarodowego socjalizmu, a tego typu rzeczy nie mogę przypisać żadnego określonego sensu. Nigdy w żadnej książce ani wypowiedzi nie natrafiłem na nic dostatecznie przekonującego, co choć przez chwilę naruszyłoby moje głębokie, zakorzenione przeświadczenie o fatalizmie, który rządzi ludzkim światem. W gruncie rzeczy to przecież tylko system, niezbyt zawiły, niezbyt wiarygodny. Jako zwykłe marzenie nie jest wysokiej jakości. I dziwnie przypomina sen głodnego człowieka o wspaniałej uczcie, strzeżonej przez tłum woźnych w kapeluszach na bakier. Wiem jednak, że nie oczekuje pan ode mnie uwierzenia w byle jaki system. Jedynym ratunkiem dla Chińczyków i dla nas byłaby zmiana w serca, ale patrząc na historię ostatnich 2000 lat, nie widzi się powodów, które pozwalałyby spodziewać się takiej przemiany. Nawet teraz, kiedy człowiek zabrał się do latania, niewątpliwie wielkie podniesienie się, ale zmiana mała. Człowiek nie lata jak orzeł, lata jak chrząszcz. A zauważył pan zapewne, jak brzydki i śmieszny i bezsensowny jest lot chrząszcza. Joseph Conrad. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Poznański kwartet Proforma, znany ostatnio słuchaczom Trójki ze wspólnych nagrań z Kazikiem Staszewskim, ma w swoim repertuarze również ponad 250 utworów tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. A ty masz jedną frazą, okłuchłe piekło wzruszyć. Skąd ta fascynacja?